This lovely song is brought to you by www.rockta.net. ಸಂಗದೇ ಜಹೀರ್ ಕಂ ತಾಸಿ ಬತಾದ ಖ್ಯಾಲ ಔಬಾಸಂ याना खुदा या दजल ना सुर में ज्या छो जिम जानान मजल जबला सरा छवीना यार मरा बला बांध तेर शो जबान में उच्छा चीस वयली दीना मावे पबंद की जुलुम की जानान पमाद बंद ज्यात कभी जुलमूना नोर में दला सपुरन दा पुत गमलाद जानान कुर जा रुकाओमा तोर उर बल्लान दिद सदी ہم پزڑ دی چی بیرو غا فردی دن شاما او بلے بلے اور بلے خور دے خال پزنا دلیلا کور دے بلے بلے اور بلے خور دے خال پزنا دلیلا کور دے خال پزنا دلیلا کور غریب جی نے مالدارا او پہ بندی جامو دیارا خندا کمینا نن میں پخفل سنگلو دکا بیا بطولو مر شو گرے در تا کاما پاک پمانائی کنان سے پیغلے او وطن جنگ دے شارا او کاچ زما خبر ویسی آتا دے مابد گلپ باخ چولی گاڑونا ماد اسمان سپینس پوگ میں کے چد جانان پتال تلو الادا یاما دپ شکال دک جنیو رجے جنید تور کمیس لمن زانتا وہینا ای گل دان دان دان دان شراب راک پیمانا پا پیمانا ای گل دان دان ای گل دان دان دان دان شراب راک پیمانا پا پیمانا ای گل دان دان ای گل دان دان کوویت کبھی شار سونا زماد دوالو سر گتورا ساد پی غورت گتورا ناستا یاما جانا نستا پی غور راک جانا نلاو کز ببگی تولاو ما خشو چیال دیرا معلوم شو سرو مال در ستیر ناستو ما جت شخلی دشمان کمایا بدی دروب بد جبا او چشینا یو کال بنور در سکینم پیر خون نیت جنبے بد ساتما که خدای دی ظلف پلا سرانکے که کارمین تی دی سنبلا تاز گلونا او بلے بلے اور بلے خور دے خال پزنا دلیلا کور دے بلے بلے اور بلے خور دے خال پزنا دلیلا کور دے خال پزنا دلیلا کور